Igen, ezt te tudtad, hogy a Bájer Zsolt kiállt a nők jogai? Az a baj, hogy mondjuk nincs itt a teki, úgyhogy akár most csinálhatnám azt, hogy 20 másodpercig csak ordítok a mikrofonba. Sziasztok! Hello! Ez itt a Jól van ez így, a közönség kedvence Eszterrel. Nagy Ádá. Na. Te vagy a közönségedenc, ami amúgy meglep amúgy, őszintén. Bazd meg! Miért? Hát mert olyan, te olyan karakám vagy, úgy azt gondolom, az emberek nem mindig nyerik le ezt. Nem? Vagy én hát, kedves stílusod. De lehet, hogy jól van. Miért nem? Kiválóan működik. Azt akarod mondani, hogy én nem vagyok elég kedves? De kedves vagy velünk. Hát de veletek ülök itt. Ja, jogos amúgy. Azt, hogy de másokkal is kedves vagyok, ez nem igaz. Jó, van, mikor hirtelen haragú vagyok, mondjuk a munkában, vagy így kirobbanok, de itt nem szokott ilyen. Nem, itt ilyen kedves vagy. Itt csak a móka, a szórakozás és a jó kedv. És ez nem ás alá a tekintélyedet, hogy ilyen műsorokban bohóckodsz? Hát most erre mit mondjak? Tehát alapjáraton a tekintélyemet. Hogy próbálsz ordibálni valaki a koncertet, és hogy jaj, hát de téged úgy szeretlek, hogy jól van az így, és... Nem érted, hogy épp most itt rage-elek? Nem, mert ugyanúgy ordítok tovább. Ja, tehát, hogy az engem nem befolyásol, hogy amúgy látták az eddigi adásokat, amiben benne voltam. De nem szoktam már nagyon kiabálni, nagyon figyelek mindig azt sem, hogy elszámolok előtte ötig. Mondjuk tegnap kiabáltam, de az más, igen? Az más volt, ja, mert az telefonban volt, és ott nem kell elszámolni. De amúgy nagyon figyelek már rá, hogy ne kiabáljak. Ez most ilyen új ember lettél? Aha, igen. De most így az utolsó koncert előtt. Úgy döntöttem, hogy megváltozom. Igen, most lemegy az Ucsó koncert, és ilyen full el fogok menni ebben az egy év pihenőben, ilyen spiri, ilyen önfejlesztés, ilyenbe leszek. Úgyhogy legközelebb, mikor jövök Ádám, akkor már rám se fogsz ismerni. De te is pihensz egy évig? Mert mit csinálja? Hát nem tudom, másoknak szervez koncertet. Te hogy szervezek koncertet? Annyira boldog voltam, hogy képzeld el, jövőre lesz 8 év után először, hogy el fogok menni nyaralni, nyáron. Igen? De most megtetted, hogy elmész télen is. De azt eddig is megtehettem. Jó, télen még jobb elmenni, mert akkor elmetsz egy meleg helyre. De én gyűlölöm a meleg helyeket, úgyhogy ha elmegyek jövőre nyáron nyaralni, akkor tudja, hogy valami Izlandra fogok menni, vagy valami hideg helyre. Nagyon utálom a nyarat. Igen? Aha. Ezt nem értem, de jó. Hogy nem lehet érteni? Na, erről csak egy percben beszéljünk tehát. Akkor, mert hogy nekem a rohadt meleg van, kedvenc Reddit szabom egyébként a világon, igen? Nem tudom, ismered-e? Igen, azt ahol így ismerem. Emberek rage-elnek, hogy rohadt meleg van. Tehát nyáron meleg van, izzadsz, nem vagy komfortba, leégsz. Napsütés, vidámság. Nem vidámság, sírni tudnék, mikor 40 fok van, így annyira nem vagy komfortba, nem tudsz már mit levenni magadról. Télen mindig fel tudsz venni még egy kabátot. De nem akarok. Sötét van, igen. Lucskos sár van, mert amúgy igen. Nincsen hó. Borzalmas hangulat van, úgy érzed, hogy vége van a világnak. Igen. Szörnyű. Én rájöttem, hogy nekem, tudom, az emberek nagy részének ilyen téli depressziója van, amiből nyáron gyógyul ki. Nálam ez fordítva. De nem lehet depressziós, amikor süt a nap. Gyűlölem, hát utálom. Ez tudományos, tényleg napsütésben nem lehet depressziós. Engem nem érdekel a tudomány. Hagyjál végén ezekkel. Utálom a nyarat. Nagyon sajnálom, tudom, hogy nagyon sokan nem szeretik. Nem azért utálod a nyarat, mert akkor kell dolgozni. Nem, mert amúgy dolgozni meg nagyon szeretek. De amúgy ez meg a másik, igen, tehát hogy jó lenne, a fesztiválokat tavasszal tartanák, vagy ősszel. Mm, vannak tavasszal is, nem? Most érted, kimész a szigetre 7 napot, nyeled ott a port, nem tudsz árnyékba menni, 40 fokfa. Hát de nekem ki kell mennem, mert dolgozom. Napot? Jó, nem, 3-at voltam kint idén is, abból egyszer voltam kint csak azért, mert megnéztem a Charlie XCX-et, és az is borzasztó volt, ott nagyon meleg volt. Akkor örüljél vége a nyárnak, tessék. Hát én nagyon örülök. Akartáim. Én ebbe vagyok, már horgolgatok otthon, mindjárt jön a Gilmore Girls maraton, nyomom a Pumpkin Spice lattét. Te ilyen tipikus, nagyon tipikus vagy. Én ez vagyok, én ezt fel is vállalom. Egész nyáron azt várom, hogy jöjjön az ősz, barnuljanak a levelek, lehessen ott kóziba otthon ülni. Ja, most lehet egy évig otthon ülni kóziba. Hát igen. De mondtam, hogy majd itt fogok ülni nálatok kóziba. Nem lesz mit csinálnom. Nem, ott ülök a sarokban. Jó, és akkor innen, onnan bele ordibálsz mindig. Igen, mikrofon se kell, csak így a háttérben ordítok valamit majd mindig. Majd kalkulálnak, hogy te lesz az új, mert pont most elmész, nem lesz egy évig munkád. Igen, el kell mondanom, hogy Krúvi azért tart szünetet, Ezt így gyakorlatilag úgy képzeljétek el, hogy itt az operatív szobában, Ádáméknál van egy ilyen rohadt nagy parafatábla, ilyen piros fonalakkal, és ilyen arcképek vannak rajta, és fél évig tervezgették, hogy akkor hogy lehetne megoldani azt, hogy én leszek a csoki helyett, és hogy közben a Krúbi elmenjen szünetre, mert új albumot írjon, és akkor most végre sikerült. Krúbi továbbra sem jön el az adásba, mert túl politizálós. Krúbi nem jönne az adásba, mert amúgy nem szeret téged. Hát attól még eljöhet. Elment a Telexbe is. Ezt hallod? Én mindjárt kisétálok, ezt hallgatom az Ádámtól, hogy elment a Telexbe, és nem ment el a Telexbe. 23-ban volt egy album meghallgató, ahova eljött a Telex. Nem, hogy nem láttam, az interneten ott volt. Jó, Ádám, én felmondom. Amikor bezek promózni kell egy albumot, akkor minden zenész hirtelen elmegy mindenhova. Amúgy... Soha nem. Mi... Fú, majd jön az új album, és akkor majd hirtelen... Adj egy botot! Majd írtuk, hogy jönnek Rubi a műsorba, promózni kéne az albumot, és akkor majd azt mondja, nem! Megvolt a lehetősége. Ja, még mit akartam mondani, hogy voltam azóta, és megnéztem, és az Eszter tényleg profi traktoros, megnéztem a Traktor Fesztivált. Alig várom a jövőre is ott lesz. Jövőre is jött-e? Persze, nem tudom, igen, hogyha ráírunk. Lesz jövőre is mindenképpen, és akkor már azt is szeretném, hogy te is felülj egy traktorra, mert jó. Ugye idén ez kimaradt. Sajnos, de hogy most nem nyertetek semmit? Nem. Uff, ez azért ciki, nem? Hát elég kellemetlen, de most erre mit mondjak, viszont cserébe az öcsém vett egy kis traktort. Nagyon cuki, az nagyon nincs fog tetszeni nektek. Hát jó, de ez ilyen picike, akkora, mint az asztal, ilyen pici sárkány. Abba boltba megy vele, vagy traktor. Nem tudom, hova megy vele, mert megvette és lerakta apáméknál, szóval az most így ott van. Szóval vannak emberek, akik nem tudom, miket gyűjtenek, mondjuk én társasokat, ti meg traktorokat? Igen. De ennek fölfele megy az értéke, vagy valami? Egyébként igen, fel, hogyha ezeket felújítod, csak hát ez van ugye, hogy apám mindig elmondja, hogy majd eladja őket, de egyet nem adott el eddig természetesen. Úgyhogy, hány traktorotok van? Ez nem publikus? Hát inkább nem publikus, mert akkor a jövő évre megint kompromitálva lesz a nyerési esélyünk, úgyhogy inkább nem mondom el. Van ilyen egy traktoradó, hogy nem tudom, öt traktor fölött már azért az... Nem, nincsen. De van olyan traktor, ami csak a versenyre van, nem? Hát amúgy... Szép. Van. Nem viszed ki a földekre. Nem, ezek, amiket láttál, azok közül egyetlen egyel dolgoznak apáik, a nagyon nagyjal a Fenddel. Az jó. Azt tényleg azt munka traktorként használják, de a többi az benne áll a garázsba letakarva. Lehet, hogy egyszer még jól fognak jönni. Az biztos. Mire nem lenne a traktorverseny pont a faluba? Nem, el kéne kezdeni ilyen illegális traktorversenyeket tartani, mint régen volt mamut az én mély garázsban, meg ilyenekben. Voltak ilyenek? Persze. Traktorosok? Hát traktorosok nem, azért hát azt kéne kell megoldani, elkezdeni. Figyelj. Na jó, akkor majd jövök a részletekkel. Jó. Viszont nem is tudom, mivel kezdjünk. Van egy cikk, ami úgy hallottam, hogy felzaklatott téged. Bájás Zsolt diskurált egy kicsit a feminizmusról. Amúgy ezt egy hozzátenném, hogy ez a Bájás Zsoltnak a cikke itt a Magyar Nemzeten, ami Mit is kellene lenyomni Krúbi torkán címmel jelent meg. Ez a Magyar Nemzet katasztrófa, azt el kell mondjam. Szóval össze-vissza, olyan, mint valami bolond ember így. Nem tudtam, hogy hol kezdődik, amit a Bájás Zsolt ír, meg amit idéz, meg így kiemelések, listák, így egyszerűen, mint hogyha tényleg valami keletibe valaki ordibálna, azt éreztem, de közben azért... Megfogalmaz jó magvas gondolatokat, igen, igen, nem? Itt a feminizmusról, nem is tudom, miben megy bele, nem tudom, te hogy foglalnád össze ennek az elejét? Én úgy foglalnám össze, hogy először is csak egy ilyen, nem a cikket foglalnám össze, csak annyit szeretnék elmondani, hogy amúgy arra szerintem te se gondoltál, hogy borzasztóan veszélyes ez a cikk, mert hogyha egyszer Bájás Zsolt, ne adj Isten, sztrókot kap, nem fogják észrevenni. Mert ugye alapból olyanokat mond, hogy így nincs az, hogy félrebeszél, és biztos valami baja van. Ezt a cikket úgy foglalnám össze, hogy nem tudom, hogy most Krúbit honnan szedte elő. Egyébként nagyon random, mert most még semmi olyan nagy koncertünk se volt, vagy semmi olyasmi, ahol valami extra dolog történt volna. Az, hogy Mocskos Fideszeznek a koncert alatt, most már folyamatosan. Ezt ugye ti találtátok fel? Ezt mi találtuk ki. Igen, és most mindenki utánozza. Igen. Jó, hát. Nem, de az első ilyen, amúgy az onnan indult, hogy a Dénes koncerten, ott voltam a Toldiba, ott kezdtek el ilyen ironikusan hajrá fideszezni az emberek, és abból jött az ilyen mocskos fideszezés utána, és az tény is való, hogy nagyon sokáig ez csak így a Krúbi koncertekre volt jellemző, hogy ezt ordibálta a tömeg a koncert előtt, és most már nyilván átment ez olyan előadók koncertjeire is, ami a Campus Fesztiválon így meglepődve láttam, hogy olyan előadók... Korda Gyuri előtt is nyomtam. Vagy mi? Elhet junior. Nem, de te mindenki, tehát teljesen mindegy, hogy az adott előadó politizál-e, vagy a szövegeiben van-e politika, vagy nyilatkozik-e a politikával kapcsolatban, teljesen mindegy volt. Egyszerűen azt vettem észre, hogy a mocskos Fidesz, az, hogy ezt ordibálják, ez gyakorlatilag a Mi a fasz van-nak lett az ilyen cseréje. Mm. Tehát régen azt ordibálták koncertet, hogy mi a fasz van, most meg azt, hogy azt ordibáltak, hogy mi a fasz van. Ezt? Persze. Nem lehet, hogy csak a ti közönségetek ilyen primitív? Dehogy is, de mi? Ezt a kommentelők írják meg, de hát ez egy bevett dolog volt minden koncert előtt, amikor hát nem tudom, igen, Ákos koncertek előtt inkább csak a mit ilyen okosságokat. Ilyen a pohárból rekezzük be. Isten a monokliukat megigazítják Jézus az ember. Jézus a király, nem tudom. Na mindegy, de visszatérve a cikkhez, nagyon nehéz megfogni, hogy mit hányt ki a száján ide Zsolt, mert hogy így tényleg az van, hogy én szerintem negyedjére vagy ötödjére tudtam így végigolvasni, mert mindig elkezdtem olvasni, és így, amit te is mondtál, nem értettem, hogy hol van az ő gondolata, hol kezdődik egy idézet, akkor ilyen forrásokat behozott. Honnan lehetett idézet, hogy valami értelmes volt odaíró. Igen, hogy egybefüggő mondatok voltak. Szinte egyetértek vele, jó, ezt idézte, jó. Felhozott ilyen remek példákat, 444 cikket. Nem is értem. Hogy a Nemzetközi Sakszövetség újindexet vezetett be a nemi egyenlőség mérésére, neve a geci. Ezen viccelődött a 444. És ilyenek vannak benne, hogy fontos anyag egy. Nemi szerepek eltörlésért harcolnak az aktivisták Svédországban, és akkor ezt leírta, hogy mi történik. Cseh Katalinról is írt, de hogy akkor ezek a rossz példák szerinte. És akkor itt bejön, hogy jön a Krúbi. Akadnak persze előadók, akik örömmel megteszik, mármint a, nem tudom mit, a politizálás. Szavazni csak azért megyek, hogy Viktornak jövőre legyen egy szar napja, ezt mondta Krúbi, ezt mondta. Uh-huh. Ezt mondta, dob fel magad. Igen. Mától csak fideszes picsákat kúrok, így nem lesz bűntudat, mikor a tövig a torkába túrok. Hát ez is... De hát ezt gyakorlatilag a Jeszenszky Zsolttal. Onnan vette? Hát ő mondta, hogy... Laj, nem kell a Jeszire fogni ezt. Hát nem, de onnan. A Jeszi azt mondta, hogy a fideszes lányok tudnak a legjobban szopni, nem ezt mondta? Hát ő bátorította erre a Krúbit. Hát én úgy érzem, hogy igen. Magától ilyeneket nem találnak ki, de ha Jeszi mondja. Sosem, hogy beszélt csúnyán, csak túl sok Jeszit hallgatott. Igen. Na nézte a politikai hobbistát, és azt mondta, hogy ez... De most mit vársz egy ilyen gennyes szardraftól? Ja igen, amúgy végig érdekes, hogy így... Csak, tudod, mitől akadok ki mindig az ilyenekem? Én nem is kiakadok, csak ilyen kibaszott szánalmasnak tartom egyébként, hogy nyugodtan írjál egy ilyen cikket, hogy nekem ez nem tetszik. De ezt nagyon-nagyon sok ilyen fideszes, meg fidelitásos, meg nagyon nem is fidelitásos, de hogy ilyen, hogy hívják, megafonos cikkbe láttam meg kiírásba, hogy így azzal próbálják degradálni azt az embert, akiről írnak, hogy így elrontják a nevét. Ja. Hogy így szándékosan nem írják le jól a nevét. Nekem azt szokták, hogy Ádika, mindig így neveznek. Annyira óvodás, hogy így tényleg, hogy így Ádika, meg Krubi direkt kiskával, rövidúval, hogy így ezzel mit akarsz jelezni? Hogy hát, te ettől felsőbbrendű vagy? Hogy akkora idióta vagy, hogy még egy nevet se vagy hajlandó leírni? Hát az, hogy azt jelenti, hogy nem annyira erősek a érveid, és akkor inkább így... Hát most mit vársz az megafonosoktól, meg ezektől? Semmit. Ezek óvodások tényleg. Semmit nem várok tőlük egyértelműen, tehát hogy az elvárásaim azok gyakorlatilag nem léteznek velük szemben, csak hogy így iszonyú szánalmasnak tartom. Most érted, akkor innentől kezdve, ha bármit akarok mondani Bajár Zsoltról, akkor kis B-vel írjam a nevét, meg kis Z-vel, és majd ezzel mutatom, hogy Zsolti. Zsoltika. Mostantól csak Zsoltika lesz. Szardarab Zsoltika. Így kell. Gennyes szardarab. Igen, itt felhozta a Palvin Barbis szöveget is, a klasszikusat. Ezt is úgy látszik, most már észrevette a Bájer Zsolt. Hány éves szám? 10? Körülbelül. Nagyon régi. De hát ugye az Orbán vert ki a Ferinek, és letöröltették a YouTube-ról. Érdekes módon lehet, hogy akkor most ilyen Palvin Barbis szöveget azt írja, hogy ez az, amit ember és férfi nem tesz meg, ugye? Vagyis, ha megtörtént a dolog, azért nem, ha nem történt meg, akkor meg pláne. Olyan melyik az igaz ebből a kettőből? Hallott már a költői szabadságról? Nekem amúgy az utána következő mondat az, ami így tényleg az volt az érzésem, pontosan tudtam, hogy Zsoltika mikbe van, de hogy itt most alulmúlta önmagát. Mondjam, mert ugye adódik a kérdés, hogy ennek a gennyes szardarabnak a szart, azt nem merik írni. Igen. Ezt nem értem, azért Bájer Zsolt mindent kér, de a szardarabot azt cenzurázni kell. Akit Krúbiként azonosítunk, volt például anyja. Tegyük fel, hogy volt. Na már most, vajon az anyja kizárólag az apját szopta le egész életében? Valószínűleg nem. Bájer Zsolt, ez az mélységekben van itt. De hogy... Nem, én itt nem kaptam szikrát, mikor ezt elolvastam, hogy így ennyire kell neki a figyelem. Mert amúgy ezt beszéltük, hogy valószínű, érted, ő így most kicsit azt várta, hogy akkor erre majd, nem tudom, én a következő koncerten Krisz majd reagál valamit, hogy így És reagál? Dehogy reagál, hát minek kell etetni az ilyet? Hát, egy értem... Nem adja elő ezeket a dalokat többet, nem? Amit... Hát most nem fogja előadni. Péntek után Krubi egy éves szünetre megy Bájer Zsolt miatt, mert annyira megsértette őt. És akkor ő pofázik arról, hogy, a nőket védeni kell, meg a feminizmus. Érted? Az az ember, aki olyan vállalhatatlan dolgokat, de tényleg vállalhatatlan dolgokat mond, csinál folyamatosan az elmúlt, nem tudom én, x évben, és akkor most mint egy ilyen földre szállt kis angyal így azt mondja, hogy de hát a Krúbi nagyon csúnya, mert a rosszokat mond a nőkről. Nem. Nem, hogy ez érdekes a Krúbi szöveg ilyen szinten, hogy az emberek itthon azért én is érzékelem, hogy így az iróniát, meg a iróniáját, meg főleg, de hogy már magát a viccet sem értik egy csomószor. Nekem is voltak ilyen egyértelműen ironikus videóim, amit emberek komolyan vettek, és így emlékszem, amikor az Edinával bífeltem. Miért az nem volt igazi? Hát most mondd meg, és akkor így kicsit egyértelmű is volt szerintem túlságosan, de hogy máig kapom alá a kommenteket, hogy mit képzelek magamról. Szóval így amikor az emberek arcában van... És nem tudom, hogy te egyébként mit képzelsz. Csak így pont erre jártam. Látod, azóta meg van sértődve. De hogy amikor az egyértelmű iróniát sértik, akkor nehéz érteni annak, hogy ez egy stílusparódia és irónia, és hogy milyen rétegek rakódnak rá. De most őszintén állam, szerintem ez egy olyan dolog, hogyha, és most nem a Krúbit akarom védeni, Isten ments, hogy védjem ezt véd a gennyes szardarabot. Véd meg, mert most épp tönkreteszik a karrierjét, és akkor neked is annyi. Nagyon tönkreteszik a karrierjét, egy Bájer Zsolt. De hogy azért, ha megnézed a Krúbi szövegeket, iszonyúan el van túlozva benne minden. Tehát, hogy ez most egy óriási leleplezés lesz, de valójában Krúbinak nem akkora a farka, hogy egy űrtávcső kell, hogy végignéz a felületén. Akkor tönkretenni az egész lórját. Sajnálom, hogy ezt itt élő egyenes halásban kell megtudnatok. De hogy érted, olyan szinten el van túlozva, hogy bocsáss meg, de aki nem érti ezt a fajta iróniát és ezt a fajta viccet, akkor az ne hallgassa. És hogy nálatok is ez van, hogy aki nem érti, annak nem való valószínűleg ez a műsor. Tehát aki nem érti azt, hogy valójában nem fogtok összeverekedni élőadásban ez Edinával, bár Starbucks, csak szólok, hogy amúgy ez jó lenne jövőre, de mindegy. Van már egy célnagyáros, aki megy idén, szóval. Hát akkor itt ki van taposva az ösvény. Meglátjuk, hogy milyen lesz, igen, megnézzük a tapasztalatait. Na mindegy, szóval, hogy az, aki ezeken megsértődik, az valószínűleg nem neki való az adott produkt. De most nem a nők sértődtek meg, hanem a nők... De én megsértődtem. Nők nevében megsértődött a Bájer Zsolt. De aranyos. Megvédte a nőket. Te kurva kedves vagy, Bájer Zsolt. Még mérővel át is felszólította, hogy háborodjon már fel. Én azt hittem, hogy ezért fogja elővenni azt a szöveget a dúródórásod, de azt úgy látszik. Ja nem, az oké. Okay. Az oké? Okay? Hát az a dúródóra. Ja, jó. Az rendben van. Azt írja ugye Bájer Zsolt, hogy ennek a fajta művészetnek és szólásszabadságnak van egy másik típusa is. Az, amikor majd a Krúbi nevű gennyes szardarab torkán fogunk ledugni ma még nem pontosan meghatározott dolgokat, kapanyelet ásót, két literes pillepalackos félédes búfelejtőt, vagy csak egy vágóhidról elhozott lószerszámot. Miközben az anyja majd éppen lenyeli valaki testnedvét. Jó buli lesz, már nagyon várom. Én csak annyit szeretnék kérdezni, hogy egy saját szexualitásában biztos hetero férfi miért akar egy másik hetero férfi torkán lenyomni dolgokat. De tényleg, ez csak úgy ide teszem rá zárójelbe. Az meg, hogy valakinek az anyját az egész cikken keresztül folyamatosan anyázik benne a Bájer Zsolt. Azt meg így, én nem tudom, hogy neki van egy ilyen komplexusa, vagy most ezzel így azt akart elérni, hogy mindenki róla beszéljen. Keresztény konzervatív. Igen, hogy igen, tehát ez egy igazi, csak ez az utolsó mondat, amit felolvastam, ez aztán egy családbarát, keresztény konzervatív, egy igazi jobboldali mondat volt, mármint nálunk itthon Bájer Zsolt tollából, úgyhogy szerintem gyakorlatilag ez az utolsó mondat így leírja azt, hogy mi is Bájer Zsolt valójában. Az a baj ezekkel szerintem, hogy egyfelől Bajázsot komolyan gondolja ezeket, miközben a másik az egy irónia, igen, amit nem ért, de hogy másfelől meg tegyük fel, hogy végtelen primitív a Krúbi. Ő meg jön, mint az erkölcsrendészet, akkor nem azt kéne, hogy ilyenkor példát mutatok, hogyha én azt mondom, hogy én felsőbbrendű vagyok erkölcsileg. Jó, ezt próbálja, de annyi, hogy... Ezt próbálja? Hát nem sikerült. Annyira azért nem próbálta. Hát jó, majd kicsit jobban próbálkozik, de egy dolgot elfelejt a szállám. A Zsolti ezután biztos vagyok benne, hogy elment a templomba, aha, és meggyónta, hogy hirtelen felindulásból esetleg csúnya dolgokat is írt a Krúbiról. Gondolod? Mondjuk nem hiszem, mert egy gennyes szardarabról azt, a csúnyákat írsz, az valószínűleg nem igazából ő megvédte itt a, ja, igen, a keresztény értékeket. A jó cél érdekében tette mindazt, amit tett. Úgyhogy én is szeretném megköszönni Bajázs Zsolt, hogy megvédted az érdekeimet nőként. Védjen meg a Bajázs Zsolt. Jaj, de nem, csodálatos. Minden nő érzi, hogy meg lett védve. Pankotai Liliről nem ennyire kezdett meg ilyen osmány módon? De akkor nem, tehát hogy akkor elfelejtette ezt. Hát meg, na mindegy, nem akarok idézgetni tőle, de hát olyan válogatott undormányok estek, igen, a Bajázs Zsolti száján. Az... Tehát, hogy az, hogy élő egyenes adásban n-wordözött még a Bajázs Show-ban a Hír TV-nek, az megvan videón, hogy így, de úristen, ez kurva kellemetlen az a videó, majd meg fogom keresni, és elküldöm neked, meg így. Na mindegy, de hát mindegy, van kitüntetése, ugye lovagkeresztje van. Lovagkereszt. Kossuth díja nincs még? Kossuth díja nincsen, a lovagkeresztje van. Ezért a cikkért kaphatna. De ugye azt meg csak így mondom, hogy olyanok kapják, akik ilyen nagyon kiváló teljesítményt nyújt egy adott dologban, és hát ez, amiket most felolvastunk, ő annyira kiváló teljesítmény nyújtott Bajázs Zsolt, hogy megérdemelte ezt a felidegesítésedben? Fú, abban? Na, azért én is azért adnék neki egy Kossuth díjat. Agyvérzést kaptam, pont aznap írtál rá, amikor ezt kiposztolt. Igen, láttam, hogy te ezt mondom, nagyon jó, mert át lehetne vinni. Hát így elhozom, a Atisánon, a Insta-sztorikban Récse, mondom, akkor itt is lehet, tessék, te is. Itt ki lehet récselni magad. Ez alapján választó Instán, igen. Nyugodtan kibeszélhetitek, hogy mi bánt. Téged a Bajázs volt. Dehogy bánt, hát most védett meg. Igen, amúgy érdekes, annyi, nem tudom, lehetne, hogy valaki más viszi ezeket, nem? Amikor mondjuk erkölcsileg kell kiakadni, azt mondjuk vihetné a, nem tudom, az Orbán Balázs, aki, de nem, az, a, nem a káromkodós ocsmány embernek de adnám akkor... azt a feladatot, hogy szólaljon fel az ocsmányos káromkodós emberek. Jó, de akkor a Bajázs volt, neki mit adnál? Jó kérdés, nem tudom. Örülök, hogy amúgy ilyen embereket tartunk el, de lehet, hogy ő is érzi, azért ideges, már én is érzi azt, hogy most már necces lesz ez jövőre. És úgy, hogy egyébként ő földim volt, mert a Bajázs Zsolt Sajmáról lakott éveken, igen, keresztül. Ha mondjuk lesz egy kormányváltás, el lehet venni az ilyen, tényleg ilyen semmire kellőktől a magyar lovagkeresztet, hogy valahogy kicsit helyreálljon a renomé ennek szerint. Hát de ugye, amikor megkapta ő is, aztán 16-ba kapta meg. Nem? Igen, akkor ilyen, nem akarok hülyeséget mondani, de hogy aztán utána 100 díjazott is jelezte, hogy ez így. Akkor már nincs renomé ennek, okay, sajnos. Amúgy odaig jut, hogy csak neki marad meg. Mindenki kapott díjat, már az összes Fidesz közeli celebnek. De nem kaptál egyet se. Még nem vagyok Fidesz közeli. Hát ez a baj. És most meg már később felszállni erre a süllyedő hajóra. Igen, nem most kezdve. Látszik, hogy valaki még sikerül, még talán a Dopman be tud gyűjteni egy Kossuth díjat, vagy valami. Figyelj, nekem van, otthon van a Krisztián fonogram díja, hogyha szeretnéd, akkor megosztom veled. Elhozod? Aha. Ah, baszki, el kellett volna hoznom. Igen. Az, hogy már Nessájnak is megígértem, hogy odaadom neki. De hagyjál már Nessájjal. De Nessáj egy hülye, úgyhogy nekem nem. A közönsége úgyse hallgathat Krúbit, meg három. Szóval most a YouTube az elméletek külföldön már teszteli azt, hogy figyeli AI-ja, hogy miket nézel, és az alapján, ha úgy érzi, hogy gyerek vagy, akkor bekér iratokat. Komolyan, ahogy, és igazolnod kell, kell, hogy nem vagy gyerek, mert hogyha nem igazolod, akkor onnantól nem érhetsz el ilyen 18 pluszos tartalmat. Tehát nem vagyok robotot, lecserélik a... Nem, hát inkább az, hogy nem tudom, a gyerekeket védjék, megvédik. Tehát akkor tényleg nem tudnak majd ilyet hallgatni. Figyelj, amúgy jó irányba megy ez a világ. Bajázs Zsolt a nőket védi, a YouTube a gyerekeket védi, igazából minden elesett, tehát próbálnak felemelni és védeni, én erre vagyok. Igen? Uh-huh. Hát amúgy válaszoltam érővel, és azt hiszem értette, hogy van egy ilyen költőjénye a szerzőnek. Érdekes, kettőnél több bacsátja volt, és megértette, uh-huh, hogy mi ez. Tényleg, hogy érdekes, hogy ugyanezt elmondta a Jesszi KB, az valahogy nem az volt. Az más. Felsejlett ugye a mocskos fideszezéssel, ugye volt már hasonló cikk. De itt azért kedvesebb volt a Majkával. Itt, hát a Majkával, de itt szerintem a Krúbit is megemlíti. Megemlítette, igen. Nagyon meg az szereti az Azit is. Azit, aki, akinél mondta, hogy nem volt mocskos fideszezés, és szerintem amikor ezt írta a cikket, már egy éve nem volt koncert, igen. És szóval mindegy, azért megemlíti. Itt inkább a közönségére mondott szépeket. Nem tudom, te hogy látod a Krúbi közönségét? Ezek ma is mind ilyenek, ugyanilyen ócskák, pitiánerek, ostobák, aljasok, becstelenek, vagyis Majkák, meg azariahok, meg Krúbik. De legalább jól le tudta írni, Krúbik. Mi az azariahok? Hát nem tudta. Nem tudja, nem érti a ragozás, nem mindegy. Meg azt mondta, hogy a közönségük meg ilyen kígyóváló kis azok köcsöge. Vagytok mind. Nem tudom, amúgy érdekes, hogy ez a kígyóválózás még megy, miközben látni, hogy néznek ki ők meg a propagandistáik. De nem ebbe hívta őket ilyen fostartálynak, vagy fostalék, vagy valami ilyen nagyon random. Nézd, itt is a cikke, több mint fele, valami idézett másik cikkből. Szóval én nem tudod ezzel a Bájázsot, így én is tudnék cikkeket írni, hogy 60%-a hogy egy egész óriási paragrafusokat idézek más cikkekből, és hozzáírok egy mondatot. Igen, idézed, és a végén odaírod, hogy így. Ja, ez nem jó. Ja, itt van, közönségük meg csupa kígyóválú kis szarjancsi, aki jó dolgában azt se tudja, mit csináljon. Ugye most nagyon jó dolguk van, mert most épp mindenki lakást vesz a fiatal. Amúgy igen, kussoljatok. Igen, úgy hallottam. Az ugye. Új lakásatokban ültök. Mindenki most megromozta a bankokat, hogy felvegye a otthonstartot. Annyira sajnálom, mert te nem tudsz jönni pénteken, úgy hallottam. Igen. De... Amit meghívtam, de... Jó, tudom, hogy bármikor kértek így. Hát, ha veszek. Mikor vettél utat? Megbeszéltük, hogy azért cserébe, hogy én ide beülhetek, mindig adok nektek ilyen jegyet. Reklámoztatod a Krúbit. Mindig reklámoztatod, de már nem lehet rá jegyet venni, akkor mindenki reklámod. Hát ennyire jó a reklám. Igen, látod. Szóval ott nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon tetszene neked pedig a show, ami lesz most pénteken. Igen, de majd elküldöm, mert felvesztük az egészet, és ezt igen, ajánlom, hogy nézd vissza. Vagy nem hiszem, nem, minden koncertet felvesszük. Ti is voltatok fiatalok? Ha igen, mindig felvesszük így magunknak, és aztán elküldjük a Bajár Zsoltnak, hogy nézze meg okézze le, és hogyha és ő azt mondja rá, hogy oké, látni akkor... fogom másnap a vadhajtásokon? Szinte biztos vagyok benne. Onnan tudod, hogy egy jó koncert lesz, hogy másnap a vadhajtásokon kijön róla a cikk. Hogyha nem jön ki, akkor szomorú szokott lenni Krúbi, hogy most nem voltam elég polgárpukasztó. Igen, sír olyankor nagyon sokat. Megint lesznek óriási péniszek a kivetítőn? Nem. Hát de te csak azért jársz koncertre, hogy péniszeket nézni a kivetítőn? Mindig meglep engem. Hát tudom küldeni azt a vizuálunkat, hogyha szeretnéd nézni. Ki kereste ki a péniszt? Hogy van az, hogy most azt mondja a Krúbi, hogy szeretne egy gigantikus péniszt a képernyőn, és akkor... Nagyon fogsz röhögni. Ki fogja megkeresni? Nagyon fogsz röhögni, hogy azt kicsinálta. Orsi. Igen. Tehát megvan Orsi. Orsi barátnőm egy ilyen nagyon visszahúzódó. Ő ilyenként jelentkezett. Majd én keresek. Megkapta ezt a feladatot, és végig pirulta az egészet, hogy így ilyeneket kellett keresnie, hogy méretem felüli pénisz. És ezzel volt el a Google keresési előzménye. De ott akkor fontos volt a megvilágításnak, hogy kiváltató legyen. Persze, igen. Igen. Nem lehetett volna csak írni Instára, hogy küldjetek péniszfotókat. Igen, ezt mi is mondtuk utólag, hogy lehet ez kellett volna, de... Akkor de ez nem is a Krúbi pénisze volt? De egyértelműen. Bementetek a stúdióba külön így lefényképpen? Igen, csak kicsinyíteni kellett. Á, hogy kiférjen. Hogy kiférjen, ugye már. Az, hogy már lebuktattad az előbb, hogy nincs is óriási pénisze. Így szokta így mutogatni mindenkinek ott a backstage-ben. Igen, egy száv falkba mászka, hogy mindenki tudja, hol a helye. Jó, ezzel demonstrálj erőt. Pont, hát lehet, hogy a Bájár Zsolt erre feltékeny, a nagy péniszére. Hát de szerintem még nem látta. Ja, de elhiszi a dalszövegekből, igen. Vagy hallotta. Hát látod, hogy mindent elhisz a dalszövegekből. Igen. Akkor azt is elhisz, hogy mekkora heréje. Miért nem arra van kiakadva, hogy úristen, hát ekkora heréje, akkor orvoshoz kell menni. Hát ez... Mert ő csak a nőket védi, a férfiakat jó, nem. Jó. Az ilyen szardarabokat nem. Gondoltam, belenézünk egy videóba. Úristen, ezt nem láttam. Hát nem ám. Képzeld el, Lakatos Leventénél volt. A kriptonitom. A kriptonitod, Lakatos Levente? Igen. Vannak itt pár a stúdióban. Egy olyan májkrémes kenyér jut eszembe, amit ledobtak a földre, és utána így felemeled, és így rajt. Nem tudom miért, sajnálom, de az jut eszembe róla, így fejjel leesett a koszba. Igen? Aha, de amúgy mindegy, vannak mentális problémáim, úgyhogy lépünk ezen túl. Jó, de legalább vendége az Orbán Balázs volt. együtt utaztam vele a Wizz Air járaton, hazafele Marosvásárhelyből. Wizz Air nem volt az Orbán barát? Igen, és nagyon vicces volt. Nézed, hogy ki csinál képet róla? Nem, nagyon vicces volt, mert jöttünk haza a Vibe Fesztiválról, és Marosvásárhely. Vibe Fesztivál? Vibe. Aha, Vibe, jó. És ott állt az a, és nem akarom elővenni a telefonomat, de az a nagy honvédségi repülő, amivel szoktak járni. És ugye ott felismered? Hát így, hát ott volt egy ilyen random repülő a Marosvásárhelyi reptéren, aki volt a Marosvásárhelyi reptéren, az tudja, hogy onnan kb. Csak Budapestre megy egy járat, és olyan a reptér, mint hogyha én most itt kitalálnám, hogy itt csinálok egy repteret. Mm-hmm. Tehát az egy ilyen ház, amiben van egy security check, meg így bent lehet cigizni a security check után így a büfébe, meg ilyenek, tehát ilyen Románia, mindegy. És szállunk fel a Wizz Air gépre, és ott az Orbán Balázs az első sorban, miközben ott volt a honvédségi gép, és ő valószínűleg nem fért fel. Nem fért fel. Nem tudom. Az Orbán Balázs, hát ő fogja vezetni a kampányt. Hát pedig. És köszöntél és ott... neki? Nem mertem. De miért? Annyira starstruck voltam, hogy nem mertem köszönni neki. Közös képet csak értem. Nem, és nagyon sajnálom. Aztán ő volt az első, akit így leszállítottak külön a gépre, úgyhogy utána már nem volt lehetőségünk vele kvaterkálni. Hát amikor leszálltunk, akkor ja, ő volt az első. És nem, miért nem úgy volt, hogy a Krúbinak mellette kell tűnni? Az olyan jó. Igen, az jó lett volna. Sajnos nem látták egymást, de nem hiszem, hogy Orbán Balázs megismerné a Krisztiánt. Nem. Szerinted megismerni? Ezt szerintem a gennyes, hogy abban lenne, hogy oh, ez a gennyes kis szardarab, amiről a Bajár Zsolt írt. De nagyon a nőkkel, vigyázzál a nőkkel. Na mindegy, bocsánat, szóval ez az egyetlen élményem Orbán, azt akartam mondani, Orbán Viktorral, de Orbán Balázsral. Nekem most olyan volt, és nagyon fura volt, amikor forgattunk, hogy kerestünk egy étterembe helyeket, és hogy kinéztem, ott nem volt annyi hely, hogy leüljünk, és amikor leültünk, oda jött valami nő, hogy az államtitkártól miért nem jöttél oda? Nem. És akkor mondtad, hogy valami női államtitkár, nem tudom, mi volt a neve. Az para, mert csak egy van belőle. Vagy valami, nem tudom, mi, vagy, valami állami. A, igen. Utána rákerestem, és már láttam, de hogy így mondom, miről beszél? És így, hát, hogy nem kell félni tőle, egy nyugodtan gyertek oda, és na, mi? nem, csak helyet kerestem, és akkor így ez ment egy percig, és így, de hát ott ül a nem tudom, XY mondta a nevét, és ja, mondom, nem tudom azt ki most hirtelen, és akkor így elment. De ő hozzájuk tartozott ez a nő? Igen. Ja, hogy velük... Lehet, hogy felismertek engem, hogy és azt hitték, hogy megijedtem ott a Fideszestől. De és mit kellett volna csinálni? Mi volt az hogy odaülsz, hogy na szoszi? Van itt még hely mellette? Sziasztok, ti fideszesek vagytok? De így mi volt az elképzelés? De, én nem tudom, de most benne lesz a vlogban, mert ott történt, amikor mentünk megnézni az EU-s dolgokat. Megnéztem az elejét, nagyon vicces lesz. Nagyon Pokol várom. Kapujában voltunk össze, és annyira mókásan össze. Mikor jön ki? Szerintem szombaton. Jó. Szóval nagyon jó. Nagyon jó hangulatú vlog. Tényleg, amúgy, amikor a Lomkoron sétányon voltunk, rég éreztem ilyen boldogságot. Egyszerűen ennyire jó eufóriát volt. Éreztem. Igen. Annyira jó ott látni de, ezt élőben. De amiatt, hogy láthatod élőben, vagy amiatt, mert hogy annyira csodálatos élmény volt ez a Lomkoron sétány. Ez a kettő együtt. Aha. Meg, hogy annyit hallottam már róla évek óta, és most ott állok, és... El se hiszem. Igen. És már van körülötte fák. Mondjuk nem de... alacsonyabbak, mint jó. A sétány, de hogy majd megnőnek. Igen, de nagyon, nagyon tetszett. Úgyhogy mindenkinek ajánlom, hogy elmény, és nem volt ott senki. Csak egy ilyen néni jött ki egy ilyen, tudod, ilyen kis kocsin, ami, hát nem olyan kocsi, tudod, ami nem kerekes szék, de hogy így irányítják. Ja, ez az ilyen, mint egy ilyen kis moped, olyasmi. És ott kijött a néni a faluból, és azt mondta, hogy ide ki szokott járni. De és fel tud menni a Lomkoronyos sétára? Ó, de nem ment fel, csak ott... De fel tudna? Nem. Ah. Nagyon keskeny amúgy, vagy nagyon kicsik a lépcsőfokok, így én, na mindegy. De amúgy nagyon szép volt, úgyhogy mindenkinek ajánlom, amíg még le nem rohad, ami már... Na menjünk, hogy nekem... Nézd a májkrémes kenyeret. De ugye a Levente klubja, azt szerintem, hogy azok, vagyis ez egy feltételezésem, hogy most a Fidesz azért próbál mindenkit megvenni, akit tud. Ugye már a Deák Dani is volt nála mostanában, most Orbán Balázs, nyilván nem sok kritikus kérdése volt, szóval pontosan lehet tudni, hogy mi történik. Nézzük, hogy próbálják ezt eloszlatni, ezeket a kételyeket. Vendégem a miniszterelnök politikai igazgatója, közel van a tűzhöz. Nem tetszik? Miért nem így mutattál be? Közel van a tűzhöz. Vendégünk már Dezsényi Eszter, aki közel van a tűzhöz. Ismeri a legnagyobb péniszű embert Magyarországon. Kérdésben nem értünk egyet, de ez nem gátja annak, hogy beszélgessünk egymással. És szeretném, hogyha ez lenne az epizód üzenete. Hiába nem vagyunk azonos állásponton, hallgassuk meg egymást, különben a társadalmunk szépen lassan elhidegül. Nem akarom. akarom magamat idézni, hogy a kurva anyát. De úristen! És mi baj az? Építik a hidakat. A Bajer Zsolt nem baszott fel ennyire. Mi ez az undorító hányadék duma? És ilyen komoly arc, hogy ez a műsor azért készül, hogy hidat építsünk, és merjünk egymással beszélgetni. Hát igen, hogy igazából én Lipsi vagyok, de fizettek annyit, hogy most azért érzem, hogy magyarázkodnom kell. De akkor legalább kussoljál, érted? Akkor maradj csöndbe is. Oké, te ezt csinálod, te csak meginterjúoltatod őt, és cső. Miért kell egy ilyen duma és ilyen komoly arccal? Na jó, nézzük tovább, bocsánat. Mi? Nem szeretnél párbeszédet? Nem. Azok a párbeszédek, akik épp rombolják már 15 éve folyamatosan ennek a lehetőségeit? Nem. Mert akkor ezt amúgy felvetetné valószínűleg nekik is, Orbán Balázsnak, hogy amúgy te vagy a politikai igazgató, és láthatóan az a modelletek, hogy ezt a párbeszédet leromboljátok, ahol lehet. De most elment, hogy felépítse. Ja, jó. Különben a társadalmunk szépen lassan elhidegül, darabjaira hullik, ami beláthatatlan következményekkel járhat. Amikor ez a beszélgetés körvonalazódott, akkor bennem azért felmerült ez a kérdés, hogy mit fogok én kapni a kommentelőktől. Ezért... Hát nem sok jót kapott, spoiler alert. Elképesztő, erre nem számítottam. Kérgetését a korábbi tapasztalatokra kiindulva. Igen, köszönöm szépen. Orbán Balázs is mindjárt jön az áldozati plusz. 2025-ben, hogyha két olyan ember beszélget egymással, akik nem feltétlenül ugyanazon az állásponton vannak az élet különböző kérdéseiben, az nem támadandó történet. Mondjuk akkor nem árt ezzel szembesíteni, de itt azért itt többről van szó, hogy valami nem azonos állásponton vagy azt jelenti, hogy itt egy maffia rendszernek az egyik arca, akik szisztematikusan leépítik a közbeszédet és a közös állami rendszereinket, és hazudnak, lopnak, csalnak gerinctelen módon. Te végignézted ezt egyébként? Te nem. Tudod, hogy mi van benne? Csak azt akartam megkérdezni, nem hogy... Nem, hogy... nézte végig, szegény. Nem tudom, ki volt az, de őszinte részvétel. Csak azt akartam kérdezni, hogy így, hogy elő... Bocsi, nem tudok beszélni, ha ez a fülemában. De miért? Direkt olyan, hogy hallani? De nem tudom, egyszerűen nagyon zavar, de mindjárt visszaeszem. Szóval csak azt akartam megkérdezni, hogy most volt egy ilyen másfél perces felszopás gyakorlatilag arról, hogy ez most nagyon durva különböző álláspontok fognak ütközni, és csak erre akartam rákérdezni, hogy ez meg is történik, nem, vagy... Talán a másik fejében egyszer majdnem. Ja, majdnem. Ja, majdnem van a Pride-ról egy kérdés, okay. De hogy így nagy azért nincsen. Inkább szerintem érdeklődés kéne, hogy kiváltson az emberekből. Én is ezért szerettem volna eljönni. Nagyon nehéz az online térben azokat a felületeket, meg beszélgetés lehetőségeket megtalálni, ahol lehet értelmesen egyet nem érteni és eszmét cserélni, úgyhogy azt remélem, hogy valami ilyen előtt állunk. Szegény Orbán Balázs, nincs lehetőségük ebben az országban. Nincs, bazd meg! A diskurzus. Jaj, pedig ők mindent megtettek, mindent megvettek, az összes igen. Médiumot, mindent, beletoltak nem, több milliárd forintot, nincs lehetőséged. Nem akarod őt ide meghívni? Lehetne ő itt a... Már hívtuk közös többszörösbe, és nem jött. És nem jött el? De úgy volt, hogy jön, hogyha épp a diplomáját csinálta, vagy valamit csinált, és amikor újra ráírtunk, azt hiszem, akkor már nem jött. De a Levente klubja az egy politikai diskurzusnak sokkal jó. Úristen, ha konkrétan így zsibbad a kezem, annyira felkurrottam ezen, hogy szegény Orbán, mert sajnáld már! Hogy van pofája ehhez, hogy beül, és így abban van, hogy nekünk nagyon nehéz, mert sehol nem lehet vitázni, annyira nehéz, hogy csak az M1-en lehet vitázni, meg ahol csak mi vagyunk ott, így... Bazd meg, vagy nem, hogy tud tükörbe nézni, hogy bemegy komoly arccal, elkezd ott jeppingelni, meg sírni, hogy neki milyen kurva nehéz, és aztán így hazamegy, hogy na jó, akkor ez is megvolt. Nem sajnálod? Hát bazd meg nem! Nagyon más dolgokat érzek, és egyik sem a sajnálat. Úgy érzed, hogy a politikájuk nem a párbeszéd fontosságáról szól, meg a kommunikációjuk. Például érdekes, hogy ezt előadja, de közben nem hajlandó az Orbán Viktor vitázni a Magyar Péterrel egyet. De ez az, hogy hát ezért visszás ez az egész, hogy itt ül, sír a Lakatos Leventének, a Levente klubjában. Az utolsó helyek még a diskurzus a magyaros. Igen. Az utolsó Mencsvár a magyar közéletben. A Levente klubja. Úristen, bazd meg, na jó, nézzük tovább. Nem tudom, ezt sajnáltatja még magát. Kicsi vagyok arra, hogy szerinted ez a háborgás, hogyha két ellentétes nézőpontú ember leül egymásra, ez miért alakul ki az emberekben? Miért alakult ki az emberekben? Te mit látsz ezzel kapcsolatban? Mert nem értenek egyet. Én azt látom a nyugati politika egészét vizsgálva, hogy lehet, hogy ez meglepetésként foghatni, de a helyzet nem olyan rossz, mint sok más nyugati országban. Tehát ez, igen, az egész nyugati világban van egy polarizálódás. Ja, itt nincs. Erről miért nem csináltál ezért fókusz csoport? Én nem tudnám végignézni. Én ezt végignézném veled, Ádám. Egy szanakszal. Igen? Egy levél szanakszal. Úristen. Hallott, azt mondtam a levettére, hogy ő egy májkrémes kegyér. Még gondolkozom, hogy mi az Orbán na. Balázs. Valami én nem legyen. Látom annak esélyét, hogy a selfie versenyt meg tudnánk nyerni. Tehát, hogy ha az a mostani politika, hogy ez az influencer politizálás, hogy lövünk egy selfit, meg bemutatjuk, meg így pozolunk, úgy pozolunk, tehát ebbe a versenybe a Fidesz nem szeretne benevezni. De szerintem nem is kell. Mi a faszról beszélsz? De Balázs, ez nem igaz. De nem szelfizik az Orbán. Amúgy szelfizik, láttam. Folyamatosan szelfizik. Hát ilyen fiatalokkal nyomja fel a közös fotókat, meg mindenhol fotózgatja magát. Digitális polgári körök, mizu vele. Azzal is azt akarták elérni, hogy be tudjanak szállni ebbe a harcba. Nem? Hát, én látom rosszul. Akarták. Nem, ők se tudják, mit akarnak szerintem. Csak azt látják, hogy a Magyar Péternek jobban mennek a képei, meg lehet, hogy egy fotogénebb már, mint az Orbán, és akkor ez nem jó, mert ebben nem állunk nyerésre. Az a jó, amiben jobban állunk, ami most és nem az mi? Hát az, igen. Hát nem tudom, hát a diskurzus látom. Édes jó Istenem! Ha ez megy itt másfél órán keresztül, ez hazamegyek és végignézem. Jó, most akkor nézzük, mi szól nektek, jó? Mi az, hogy nektek? Hát a nagy divatotoknak, amit elindítottatok. Mind szép és jó, amit mondasz, tök jól hangzik. Mégis zúg a fesztiválokon, a koncerteken a mocskos Fidesz skandálás. Miért alakult ez így ki a fiatalok között szerinted? Hát én szerintem ez divat, és ilyen szempontból egyes előadók ebből próbálnak divatot csinálni, és ebből... Mi van? Szembesít a valóságoddal. De az megvan, hogy amúgy egyetlen egy előadó nincsen. De a kövezzetek meg lehet, hogy volt ilyen, csak nem emlékszem rá. Soha nem voltam, hogy valaki elkezdte ordibálni a színpadon, hogy mocskos Fidesz, és ennek hatására az emberek elkezdték ordibálni, hogy mocskos Fidesz. Nincs ilyen. Mi se ordítottuk soha, hogy mocskos Fidesz a színpadon. Ezt az emberek elkezdték, de hát divatból csinálják. Mm-hmm. Nem azért, mert... Nincs kiírva, hogy most kell mondani. Hát én szoktam, van egy ilyen nagy táblám, mint a box meccseken, tudod, és akkor így megyek, így elsétálok a színpad előtt. Jó, akkor most megkérünk mindenkit, hogy a parkban majd nem mondja, hogy mocskos Fidesz. A parkban nem mondjátok. Nem szabad. Amúgy voltak most újak, mert ugye a mocskos Fidesz az ilyen alap, és volt most a Lázár János a kurva anyád, meg Orbán Viktor a kurva anyád, most már ezek is mentek. Hát ezek a lipsik, nem tudnak valami szebbet mondani. Ez csak divat, azt sem tudják, miről beszélnek. Például. Nem tudom, hát, hogy... Legyen szép életed Orbán Balázs. Igen, igen. Ezt ordibáljátok, légy szíves a parkban. De hát ezt csak divatból csinálják, azt se tudják, hogy miről ordibálnak, csak divatoznak. Mit divatoznak? Szempontból egyes előadók ebből próbálnak divatot csinálni, és ebből ők próbálnak népszerűségre szert tenni. Hogy mondjam, én voltam olyan fesztiválon többen is, ahol nem zúgott a mocskos Fidesz, hanem... De meglepő, hogy Tusványoson nem... Transziton. A Transziton nem zúgott MCC a mocskos Festen. Fidesz, meg a Harcosok klubján. Egy csomó helyen, ahol lemondták gyors az összes előadót. Igen, ahol, ott igen. Nem zúgott, de igen. Érdekes. Tudom, például Ria Hungária zúgott egyes konc... Mi lenne nálatok is, inkább a Ria Hungária zúgna? Nem lenne építő? Lemondanék! Jézusom! Annyira, most ezek után nagyon kíváncsi lennék, hogy hol volt az az ember. De amúgy lehet, ki volt a Vibe Fesztiválon amúgy. Lehet. Nem ott találkoztatok? De azért van, hogy lehet, hogy ott volt. De ott is volt szerintem mocskos Fideszhez, pedig ott csak Mirror Glimpse koncerten volt. Igen? És a mocskos Fideszheznek a Mirror Glimpse-en is? Ja, ott is szoktak, igen. Igen, miért? Mert divat, mert ebben, mert Ádám, értsd meg, hogy te az van, szerten. Igen, hogy egyszerűen sikertelen a Krúbi meg a Mirror Glimpse produkció, és leültünk és megbeszéltünk, hogy ahhoz, hogy végre befussanak, ahhoz egyszerűen azt kell csinálni, hogy azt kell ordibálni a közönségnek, hogy mocskos Fidesz. Amúgy nektek is ajánlom, hogy... De hát most mit csinálják itt a cseten? Cseten kezdjék-e kantálni? Igen. Mindenki írja le, hogy mocskos Fidesz. Igen, mert szeretnénk népszerűek lenni. Jó, elég volt ebbe az interjúban, ugye? Kitaláltad már, hogy milyen kenyérre hasonlít az Orbánban? Amúgy tudom, mire hasonlít. De ezt egy specifikus réteg fogja megérteni, akik horgáztak már életükben. Aha, na. és amikor így bekeverik ott azt az ilyen haletető kaját, ami ilyen nedves, úgy néz ki, mint egy ilyen moslék körülbelül, mm. és azt így öntik nem, be a halaknak. Az, amikor így összegyúrják. Nem, de van abból olyan, amivel így a beltetést csinálják, és így beöntik, és ilyen, na az, az. De ez nem egy létező szendvics. Ja, most szendvicset kell mondanom? Hát, de legalább mit mondtál először? Ja, májkrémes kenyér volt egy, a lakatos levente. Megesznek emberek. Fú, akkor tudod, mi az Orbán Balázs? Na mondjad. Az a kifli, amit ott felejtettél a zacskóba így 3 hétig, már ilyen már nagyon... nem is látod a felületét, mert penészes az egész. De nem penészesek már, csak megkeményednek, nem? Attól függ, hogy milyen minőség. Hát igen, lehet, hogy amit te eszel, az csak megkeményedik, de... Miről beszélsz? De ilyen jó penészes kifli. Ez a régi ilyen retro nem, kifli. Szerintem már nem szoktak annyira megpenészedni. A kiflik azok, amit a boltba kapsz, az inkább csak kiszáll. Jó, akkor neked milyen szendvics jut eszedbe Orbán Balázsról? Nem, amúgy örülök a ennek. A SheLive csináljon erről egy quiz. Milyen szendvics lennél? Jó, sajnálom, nem akartam nem bántani az Orbán Balázs, de... Most már sikerült, úgyhogy majd meglátjuk. Faszom, jön most... Igazából bármit, amit mondasz, azt nyugodtan szemlészhetik. Gyakorlatilag Rubi is ezt mondja, úgy lehozhatják. Rubi szerint a Lakatos Levente egy... Rubi magyar hangja szerint Lakatos Levente egy májkréves kenyér, amit ledobtak. Ledobtak a földre. Ja, Istenem, szegények. Ez egy olyan szinten érdekes cikk, hogy csak hogy a jövőre vonatkozóan, amikor majd ugye Magyar Péterék vagyonelkobzást akarnak a gazdagoknál, ugye. Hát most például volt egy korrupciós ügy, de végül nem vették el a pénzét. Hát maradjunk úgy, hogy megérte. Hát igen. De mennyit? Két év? Két 190 év millió forint vagyonelkobzásra ítélték a pályázatírót, ám a fővárosi ítélőtábla szerint a legális munkájának az ellenértékét, a neki fizetett korrupciós összegek nem különíthetőek el, és ezért megtarthatja az egészet. És akkor ki ugye, hogy vádalkú is volt, de hogy... De mennyit kapott, várjál? Mert benne volt a cikkben, hogy azt hiszem egy évet kell ülnie. 2,5 év fokházra ítélték. Igen. Az kurva jó órabér. Igen, szerintem ez nem rossz órabér. 2,5 évet leülsz, kijössz, van 190 millió, de mire kijössz, akkor érni fog 100-at, azért azzal el vagy. Ból tudsz venni egy budapesti lakást. Egy 30 négyzetméteres garzont. Amúgy nem tudom, hogy nem lehetett elkülöníteni a rendes bérét, meg a illegális bevételeit. Hát a rendes bérének elméletileg az nem van papírozva. Attól törvényes, hogy mindegyikről kéne papír legyen, hogy az mennyit kapott. Szóval így aztán megvan a 190 millió, itt vannak a szerződései, összeadod az összeget, és kivonod a 190 millióból. Vagy ha nincs róla papír, akkor az meg az illegálisba megy, nem? Hát nem, nehéz. De nekik nem sikerült elkülöníteni, vagy ezt nem próbálták, de nem sikerült. Hát akkor elveszed az egészet. Mert akkor nincs semmiről papírja. Amúgy ezek a pénzek, amiket mondjuk, ha most elvették volna ezt a 190 milliót, az hova megy ilyenkor? Hát gondolom, amiket így elkoboznak. Központi költségvetésben, vagy valaki Matolcsia. Majd megoldja, igen. Hát mindegy, innen is gratulálok H. Anitának, amúgy mostantól 100 milliómos vagy. És hogy a börtönből, fogházból lesz? Hát fogház. Ez a leglájtosabb. Igen. Az olyan, mint egy koleszelméteg. Onnan ki is lehet járni? Ez nélkül? Melyik volt ez a munkahely? Most van egy évem szabadon. Igen. Mit kell csinálni? Pályázati pénzeket, ami nem sok van most, mert azért a beruházások is csökkentek, mert semmi pénze nincs az egész hát állam. Hát meg el laptopba. Hát el. De ez csak 190 millió. Jó, érted, akik meg a Matolcsiék ellopnak, nem tudom mennyit, most ez pont egy új hír, hogy tessék, 80 milliárd forintot a Matolcsy Ádám nevén találtak magántőke alap mögött, szokásos. Vajon ő is fog-e börtönbe kerülni 80 milliárd forint? Igen, de ő is kap ilyen 2,5 év fogházat, és azt mondják, hogy ja, hát de annyi, hát nem lehet megállapítani, hogy most mi az, ami lopott, és mi az, amiért megdolgozott. Amúgy félek, hogy ez lesz. De ő nem lopott semmit, ugye, mert igen. Ők befektették ezeket a pénzeket, közben borzalmasan meggazdagodtak. Piaci alapon. Úgyhogy mindegy, hát ez a 80 milliárdnak lehet, hogy lenne jobb helye, de jó ez az ország ilyen szinten, hogy ez a kontraszt, hogy itt a Matolcsy még valószínűleg most is élvezi a luxust valahol, azt hiszem árulja, nem úgy volt, hogy árulja az egyik dubai lakást. De igen. Közben, aki meg 190 milliót lopott, ami sok, de hogy ő már fogházban van. Az bűncselekmény volt, amit a Matolcsék csinálnak, az meg nem bűncselekmény. Igen. Ők csak jól bánnak a pénzzel. Hát valahogy sikerült a kis kapukat megtalálni, amiket terméktettek, az kedvük. Amiket ők csináltak oda. Igen. A Schmidt Mária nagyot ment, azt még talán megnézném, nem? Ő nagy kedvenc. Kedvenc mém emberem. Igen? Aha, nagyon szeretem őt. Miért? Miért? Mert olyan jó elszólásai vannak. Schmidt lehet szokásos orosz felszopás például. Nem szeretné, hogyha Ukrajna legyőzni Oroszországot, bár itt nem tudom, a legyőzés azt mi alatt érti, hogy megvédi magát, gondolom, igen. Hát igen, de az nem lenne jó. És ez miért jó nekik, és miért jó Európának? Kérdezte Schmidt Mária az ATV munkatársát. Szóval ő nagyon nem szereti Ukrajnát szerintem, és félti, hogy az orosz gázcsapokkal mi lesz meg minden. Igen, mert az orosz energia olcsóbb és biztonságosabb is. Igen. Igaz, hogy mindenkinek sikerül szép lassan leválni róla, de... Nekünk nem annyira. Orbán Viktorról is beszélt, miniszterelnöknek lenni nagyon-nagyon nehéz hivatás. Hihetetlenül sok lemondás és nagyon nagy áldozattal jár. És Orbán Viktor gyakorlatilag 20-as évének végétől ebben a vezetői politikai pozícióban van. Majdnem az egész életét erre a szolgálatra tette fel. Nagyon nagy áldozat ez. Nem csak neki, a családjának is, mert napi 20 órát dolgozik. Nyugodtan menjen nyugdíjba. Tényleg, nem fogunk megsértődni. Szegény családja. Szegény családja. Jaj, de sajnálom, ugye? Milyen New Yorkban a penthouse-ban élni, minden fasza? Micsoda szegény. Lemondások. Micsoda le kellett lemondások. Mondani a szabad piacról, meg a saját lábon megállás. Arról le kellett mondani, de sajnálom. Hát legalább annyira sajnálom, mint az Orbán Balázs, bazd meg. Legalább annyira sajnálom napi 20 őket. Dolgozik. Napi 20 órát dolgozik. Kemény lehet. Mondom, én most itt... Na, ugye ez nem egészséges, ha nem alszik eleget. Nem? Nem. Mi lesz vele így? Elszivacsosodik az ember agya, és a végén még azt veszed észre, hogy lerohad az ország körülötted. De tényleg szivacsosodik az ember, hogy azért 20 órát mit dolgozik? Nincsenek emberei, hogy delegáljon. Azért az egy jó vezetőnél... Ő csak a vezető szerepet tölti be. Hát igen, de hogy a delegálás fontos, látod. Jó, ilyen zsenikre bízza mondjuk a kampányt is, mint Orbán Balázs. Jó, de ő ilyen work alcoholic. Igen? Tudod, ilyen. Imád dolgozni. Igen, meg a hatalmat is lehet, hogy szeretik. Mert gondold el, elment most is nyaralni. És mit csinál nyaralás közben? Dolgozik. Most ugye jaktom volt. Igen. Elment volna nyaralni, csak a köcsög munkatársai vettek egy magánrepülővel. Kifizették csak, hogy ott idegesíthessék még. Veled nem ez volt, mikor nem. Most elmentél nyaralni, és így a Borka meg a Judit ilyen magánrepülővel. Elfelejtettek ilyeneket. De amúgy erről is beszélt, hogy... Az idő pénz, tehát lemenni főszezonban innen Brácsra, az bizony 8-10 óra, amúgy tényleg nagy dugók szoktak lenni, de mondjuk nem, mintha nem lehetne dolgozni egy autóban. Nem olyan kényelmes. Jó, igaz. De hát biztos lehetne szerezni olyan autót, amiben kényelmes nekik. De a kék lámpával megy, hogy gyorsabban leérjen, akkor meg cikkeznek. Amúgy várj. Igen, itt akadtam meg én is. De egyfő, ha idő pénz, értem, de hogy mégiscsak nyaralni megy, szóval nem kéne ezen annyira aggódni, nem? Jó, de nem érted, hogy nem tudja a munkát abba hagyni? Azok a pénzek nem lopják el saját magukat. Jó, nyugos. Legyen már szabad annak is, aki egy ország miniszterelnöke, legalább annyit, mint bármelyik más állampolgárnak, és tényleg nem értem, mi ebben a probléma. Na most tegye fel a kezét, azt tegye fel a kezét, akivel még nem történt meg az, hogy elment magárepülővel nyaralni, és a haverjai magárepülővel utána jöttek. Ez tényleg... mert tudjuk, hogy azok igen, annyit is érnek. Ezek, tényleg, jó, Schmidt Mária az milliárdos, de hogy ezek ennyire el vannak szakadva a valóságtól, hogy azt gondolják, hogy magánrepülőzni bárki tud az országba, és hogy ezen háborúnak Lipsik a magánrepülőn, hát még nem is a legdrágábban ment. Azt bárki megteti. Hát ezt mondta a Vitályos Eszter, hogy hát a maga ön a szerkesztőségben is meg tudják ezt engedni maguknak. Hol élnek ezek? Melyik országban? Tényleg ennyire elszakadtak a valóságtól? Én erről csak egy sztori jut eszembe. Amikor még a Universalnál dolgoztam, akkor volt egy, mindegy, csináltunk egy ilyen eseményt, és arról volt szó, hogy egy nagyon ismert, híres külföldi zenekart ide kell reptetni Magyarországra, és hát ez csak magánrepülővel lehetett volna megoldani, és akkor kértem ilyen árajánlatokat magánrepülőkről, vagy ilyen cégektől, és utána nagyon sokáig azt hitték, hogy ezt magamnak akarom, és éveken keresztül kaptam, hogy új repülő a flottában, most csak 80 millió forintért elérhető, én meg így mindig néztem, hogy 170 ezret keresek, nagyon szegény vagyok ehhez, de köszi, hogy elkülditek. Szóval amúgy nem tudom, hogy mennyibe kerülne, meg kellene nézni amúgy, hogy mennyibe kerülhetett egy ilyen magánrepülőzés, de most... Bárki kifizeti. Akkor miért nem mindenki ezzel utazik? Miért kell vizáren nyomorogni? Hát de ez a célja Lázárnak, hogy egy idő után csak ezzel tudjanak utazni az emberek. Hát lehet, hogy magánrepülős gépekbe kéne, vagy magánrepülős cégekbe kéne fekt üzemeltetni most a nelmet. Ne, ne hagyd neki körleteket. Magyarországon terjed, mindenki magángéppen megy a suliba is, meg minden. Nem lehet leállítani egyszerűen. Most megnéztük, mert pont mikor mentünk Veszprémbe, álltunk a Dugóban az autópályán, 3,5 óra alatt értünk le Veszprémbe. Itt van, hát igen, most már rájöttünk, és láttunk egy ilyen fekete helikoptert így elszállni mellettünk. Megnéztük a Flight Radaron, hogy mi az, és így le volt tiltva meg minden, de óriási kutató munkával kiderítettük, hogy a Lajstrom számát, vagy milyennek a neve, azt hiszem ez a neve, és az az a helikopter volt, amivel a Mészáros Lőrinc szokott egyébként járni valahova, és néztük a Flight Radaron, hogy mi ott ülünk meg 2,5 órája az autópályán, ők meg már kb. Kétszer megkerülték a Balatont. Igen. És megbeszéltük, hogy mekkora szegény csicskák vagyunk, hogy erre nem gondoltunk, hogy nekünk is inkább azzal kéne menni, nem a tehát nem lehet kérni a fesztiválattal? Nem, amúgy ne haragudj, Ádám, nektek kéne mennetek egy magánrepülőt, amit mi kibérlünk tőletek. Helikoptert, nem? Vagy egy helikopter. Helikopterre bárhol le tudsz szállni. Hát figyelj, azt megnéztem, hogy amivel ez a helikopter, amit most mondtam, ez 6,5 millió dollár. Dollár? Igen. 6,5 millió forint nem is lenne rossz. Hát az, ne, az megérni. Megy át tetejére, senki leszálló. Milyen jó lenne. Vegyetek már egy helikoptert, ne legyetek már ilyen szegények. A bérlésre lesz drága. Jó olcsó. Van. Hát az olcsó lesz. Persze, ez valamiből vissza kell. De majd évek alatt. Jó, persze. Másnak is bérbe adjátok. Gondolom a benzin sem olcsó bele, meg a be kell. Hát itt a benzinkút mellettetek. Hogy valaki elvezeti, ahhoz kell egy ember is. Hát, jó. Na, most jó, nem az ilyen apró dolgokon kell fennakadni. Jó, majd vegyétek meg, és utána ezeket megoldjuk. Meg ott nem is fér el az egész stábatok. Fele úgyis ott fog jönni a dugóba. Ez engem nem érdekel. Jó. Amúgy félelmetes helikopter ez. Felikoptereztem? Igen, most amikor mentünk a Peti az megőrült, és mentünk egy helikopterkört. És, de hangos? Azért félelmetes? Nem, hanem alapvetően félelem. Hát ez nem egy olyan, meg így néha így rászkódik, és akkor így nem tudom. Én azért stresszeltem, de túléltük láthatóan. Mindegy, mi nem fogunk félni benne, úgyhogy nyugodtan kezdjétek el a vásárlást. Ja, és akkor az van még, hogy az Orbán nem tud elmenni szállodába, mert megismerik, és percenként oda mennek, akkor ne Horvátországba menjen, amúgy szerintem ott azért talán jobban el tud vegyülni, de akkor menjen egy kicsit messzebb, mindegy, de hogy így nem tud kikapcsolódni, és ezért ment vitorláshajóra kikapcsolódni, ahova mentek a munkatársai dolgozni, szóval így, kicsit nehéz így ezt követni. És a nyílt tengerekkel kimenő, hogy ne csesztessék az Orbán Viktort. Nem mindenki szereti, hogy lefotózzák, miközben úszik, fürdik, lehessen már neki is magánélete. Tehát mondják, akik ugye lefotóznak mindenkit folyamatosan. Meg itt még volt egy érdekes, amit idézni akartam. Mindenki megengedhet magának horvát tengerparton egy vagy két hetet, kivéve az ország miniszterelnökét? Hagyjuk már ezt, milyen álságos dolog. Tehát, hogy azt eddig is tudtam, hogy így a realitásról ők már nagyon-nagyon messze vannak, de hogy így Schmidt Mária, elárulok most egy rohadt nagy titkot, nem mindenki engedheti magának, hogy elmehessen két hétre a horvát tengerpartra. Nem, de szerintük igen. És akkor persze, hogyha ezt gondolod, akkor nem kell javítani sőt, az országot. Sőt, amúgy a Fidesz szavazók nagy százaléka nem engedheti meg magának szerintem, hogy elmenjen két hétre Horvátországba. Ezt mondott-e? Ja, igen. Schmidt Mária meg más mond. Más mond, kinek igen. Higgyek? Hát. Lehet, hogy amúgy tényleg nehéz lehet úgy élni, hát nehéz idézőjelbe, hogy a közeged milliárdos, csak milliárdosokat, miniszterelnököket ismersz, mindenki a környezetedben fel van hízlalva az utóbbi 10 évben milliárdossá, és akkor tényleg elveszted a kapcsolatod, a valóságod, hogy ennyire, mint a Schmidt Mária, azt elképesztő, hogy tényleg azt gondolod, itt az országban mindenki minimum középosztály. Igen, de amúgy az is nagyon érdekes, hogy így és ezek kikéri... vezetik az országot. Igen. Hogy várhatjuk, hogy megadják a problémát, el se tudják ismerni, hogy de hogy kikéri szegénység. Magának, hogy ez milyen álságos, de ha Magyar Péter elmegy nyaralni, akkor már... Jó, Olaszországban volt. Kvadozgat. Aha, kvadozgatunk. Mert azért hozták fel neki, hogy kenusztak, hogy valami. Hát az azért nagyon drága. Az azért kemény. A magánrepülőt, ezt engedtessék már meg. De, meg a jachtot, amin... kenu. Tudjátok, milyen drága egy kenu? Na, itt álljon meg a mellett. Igen, szóval ezt jól elkapták. Na, szerintem elképesztő, hogy ennyire vakon vannak, és ezt így nem az, hogy így kussolnak, de hogy így nyíltan, így még ők nekik áll fejebb, hogy... Hogy lettek ilyen álságosak? Mindenki el tud menni, és így állott az ember, aki kaját nem tudja megvenni, már és így mi? De egyébként azt gondolod, hogy szerinted ő ezt tényleg elhiszi? Schmidt Mária, szerintem teljesen megvan már menve. Teljesen. Offon van az a nő. Tehát nem lehet az, hogy ő ezt csak így mondja, mert ez ki lett adva, vagy hogy tudja, hogy ez nem igaz, de azért elmondom. Ahhoz, hogy direkt ennyire hülye legyél, ahhoz okosnak kéne lenni. És nem láttam igen, ezt, igen. Sajnos. Hát, mindegy. Süt Mária megmondta tutit. Meséltek nektek, milyen volt a 2 hét nyaralás? Ha meg nem voltatok, akkor meg miért nem? Gondolom nem azért, mert nincs rá pénzetek. Biztos nem azért. Igen. És az nem kifogás, hogy mert dolgoztatok, mert ott is lehet dolgozni. Jó, még akkor már luxus, akkor ez is egy nyári hír volt, ez csak így behozom érdekességnek, hogy hogy élnek itt az népek. Hadházi Ákos ma Szijjártó Péter fiának a luxus utazásra tett közzé dolgokat. Nem élnek luxusba, ugye az Orbán, tegnap néztük azt, hogy Orbán azt mondta, hogy nem létező luxusról számolnak be itt az emberek, de közben még a Szijjártó Péter fia is magánrepülőn utazik, több százezres ruhákban. Szijjártó is luxus repülőn van, a fia is, vagy itt van a 1,5 milliós táskája, meg van egy, meg a másik táska, ez csak 500 000, 150 000 egy pulcsi nyilván, nem tudom, az érdekes. Azért mosolyogok rajta, mert pont most jött velem szembe egy TikTok videó, ahol a Jude Law-nak bontják így le, hogy melyik szettje, meg melyik pulcsi mennyibe kerül. És hát ő ugye elég nagy divatdiktátor, meg kurva öltözködik szerintem, és nyilván vannak drágább cuccai. És akkor csomó olyan komment volt alatta, hogy jaj, mocskos lipsik, ennyit pénzt költenek ilyenekre, és így igen, csak az a kurva nagy különbség, hogy ő így piaci alapon megkereste magának azt a pénzt, amit utána ő erre elkölt. Nem tudom, hogy hívják a Szijjártónak a fiát, de biztos vagyok benne, hogy nem nyári munkán szedte össze a Mekiba az 1,3 milliót a Louis Vuitton táskára, vagy nem használtan vette egy Törökországba. És ez mindig csak egy szett, úgyhogy gondolod, hogy a többi sem olcsóbb, meg gondolom, nyilván a luxus magángép az lehet, hogy olcsó volt. De ugye ez én már van ilyen kedvezmény. Igen. Lehet, hogy ilyen bérlet van rá, mint a Vizernél is tudod. Most ha vehetnénk pár, nem lenne egy olcsóbb, ha veszünk 10 magán luxus repülőt, aztán használják, legalább nem kell bérelni. De most ezen is még le lehet nyúlni egy csomó pénzt, de hogy miért rakja ki akkor? Hát mert flexálni kell. Tudhatná mindenki, hogy a hatházi követi valamik állakontan. Ezt mindenki tudhatná. Nem mindegy, érdekes. Amúgy legalább szerinted... ilyenkor visszafoghatnánk magukat, de nem, egyszerűen nem lehet az, hogy felszélnek egy vizerre, hát muszáj magángéppel menni. Szerinted lebaszta az apja, hogy ezeket poszt? Meg arra legyen kíváncsi, hogy most, miután ez így kijött a hatházinál, azóta posztol még ilyeneket, vagy szólva lett neki, szerintem, hogy... Szerintem lebaszták amúgy. Lajos, ne posztol ilyeneket, csak arról posztol. Csinálhatod amikor... meg minden, persze így egy egészséges felnőtt ember leszel, hogy éppen a adófizetők pénzén luxus cuccokat vásárol, az biztos, hogy ez ahhoz vezet, hogy majd egy normális értékrendű felnőtt legyen, ez nem baj, de hogy nem kéne ezt reklámozni. Viszont a legfontosabbat ne hagyjuk már ki, jó? Jaj! Chat csatornán támad Orbán Viktor. De ők ezt a szelfizős harcot nem fogják megnyerni. Nem. Lépj velem! Lehet, hogy a... Thanks, but no thanks. Igen. Még pár nap is visszatérek, de addig is közvetlen kapcsolatban lehetünk. Indul a chat csatornám, ahol rendszeresen személyes üzeneteket küldök majd neked az ország sorsát érintő legfontosabb kérdésekről. Lépj velem kapcsolatban. Hát, na jó, hát akkor próbáljuk meg. Itt is, itt van Orbán Viktor. Kezdjük el? Igen. Kezdés. Na? Le tudtad volna tiltani. Kedves Kovácsné, üdvözlök a chat csatornámon, itt közvetlen kapcsolatban lehetünk, és személyesen számoltok be neked az ország sorsát érintő legfontosabb információkról. Kezdésként kérlek, döntsd el, hogy a Harcosok Klubja vagy a Digitális Polgári Kör világához közelebb. De azt hittem, a Harcosok Klubjának vége, azért helyettet a Digitális Polgári Kör. Na, de ezt most rájuk át ezt a kérdést, hogy mit fogunk rá válaszolni. Neked... Hozzád melyik áll közelebb? Nem is tudok dönteni. Hozzám a Digitális Polgári Kör vecsés. Jó, akkor úgyhogy azt... én miattuk azt mondanám. Erről van szó! Rendszeresen jelentkezem majd nálad üzenetben a legfontosabb hírekkel, kulisszkatitkokkal, blabla, jó, jó. Főnök. Kéne egy kis pénz. Köszönöm üzeneted, a csatorna csak egy irányú, de számítok rád. Maradj velem, mert naponta küldöm a friss híreket, üzeneteket neked. Mi az, hogy egy irányú? Akkor ez igazából... Hát ennek semmi még a Gyurcsánnyal is lehetett beszélgetni rendesen, nem? Már tényleg 2025-ben megint le vannak maradva egy 5 éve. Megcsinálták szarabul, amit a Gyurcsány már egyszer megcsinált, amúgy ez is visszatérő toposz náluk. Ez egy csalódás nekem. Csalódás, ez egy óriási csalódás. Ugye? Azt hittem itt valami tényleg, amiről az Orbán Balázs beszélt, hogy így tudunk beszélgetni. Igen. És ütköztetni álláspontokat. Jó, van ez így. Ez már vége az adásnak elméletileg, de ezt még gyors nézzük meg, jó? Mert pár dolgot még meg akartam mutatni neked. Amúgy érdekes, hogy ez a filmtréler ilyen formátumban jött ki YouTube-on, nem találtam 16-9-ben, úgyhogy elnézést előre is. Na? Ennyi. Amúgy elképesztő amatőr ez a trailer, szóval egyszer nem tudom, hogy hogy lehet ilyen borzalmasan összevágni valamit. Teljesen így, nincs olyan, mint ami random ember TikTok. Ember maradj, az Ákos sztori eddig. Jó, ez szörnyű volt ez a trailer. Jó, mondjuk elméletek az is csinálta, aki a aranybullát, szóval... Ugyanaz a igen. rendezője? Hát ez szörnyű volt. Az a lényeg, hogy 326 millió forintos állami támogatásból valósult meg a Ákos életét eddig bemutató film, aminek ez a borzalmas, kegyetlen borzalmas trélere volt. Még a hangok, a sávokat se tudták belőni rendesen. De milyen filmtrél, amit ilyen igénytelenül összevágnak, fölraknak ilyen álló formátumba, borzalmas hanggal, várom a filmet. Ádám. Az milyen lesz? Mit szólsz az én Ákos kérhetek film? Tőled valamit? Hogy elvigyelek az Ákos film? Igen, megnézzük persze, együtt. Persze, hogy elmenjünk. Nagyon szeretném megnézni, mert hogy az van, hogy én amúgy Ákost, mint zenét, meg a produkciót, nem tudok rá nem, semmi rosszat mondani, profi mert technikailag. Iszonyatosan profi, nagyon látványos, tehát hogy ilyen szempontból nem tudok rá rosszat mondani, de azért ezt a 326 millió állami támogatást, ez kicsit soknak érzem. Meg nem tudom mi, tehát hogy ez egy ilyen életrajzi film lesz, gondolom, hogy akkor régen, mikor a Bonanza Banzai volt, akkor hát nem sok derült volt. Ki a trailerben. Hát igen, lehet csak nem akarnak spoilerezni, azért lett biztos, ilyen. Hogy nem a vágóra költötték ezt a 326 milliót. Október 16-tól a mozikban, már kezdődik a hype, hát mindjárt itt van. Na, akkor vedd a jegyeket, jó. Mert vannak benne lehet, fikciós elemeket is tartalmaz hát majd ez, a portréfilm. Ez lesz a Fidesznek az azi film? Abban is van nekem fikciós eleme. De várj, ilyen formátumban lesz az egész film? Remélem, igen. De lehet, hogy kapunk ilyen meghívót majd, és akkor elviszlek hát, plusz egynek, jó? Én nem hiszem. Nem gondolod, hogy meghívnám? Szerintem nagyobb esély van, hogy engem meghívnak téged. Miért? Én csomó videót csináltam magyar filmekről. Nem, csúnyákat mondtál mind. Nem mindegyikről. Az aranybulláról nem mondtam szépeket, hát ezt bevallom, de hogy hát, jó, majd meglátjuk. Akkor valamelyikünket meghívják, akkor mindenképp vigyel a másikat. Jó. De ha nem hívnám, én veszek egy mozijegyet, Ádám. Jó. Hát akkor ezeket majd máskor, majd még eljössz valamikor. Legfurás sportok, pozitív maszkulanitás. A hülye Bajer Zsolta, meg az Orbán Balázsra okay. Elment az idő, de mindig ez van, jó. Hogy elmegy az idő az ilyen idiótaságokra. Jó, hát sajnálom. Nem kéne balhézni a Bajer Zsolta, és akkor nem lenne időnk más. Mennyivel fontosabb kontent? Tessék, TikTok új örülete, jazzzenét hallgató szarvasmarhát. Imádom a teheneket, nagyon szeretnék igen? Egy tehenet, egy skótfelföldi tehenet nagyon szeretnék. Miért? Mert annyira kibaszott. Az a legjobb fajta tehén. Az a legjobb, ilyen hosszú szőrű, nagyon aranyosak. Ezt megőrülök, ezt vagy ezt a videót, nem százszor megnéztem. Ezt? De hogy... Ezt is, de... Jaj, de aranyosak, nézd meg! Nem bírom! De van egy, ahol táncol is az egyik, nem? És akkor így elkezdtek így jazzzenét játszani a magával. Igen, és imádják! Te nem akartod jazzzenét csinálni? Tök, nézd, na, táncol! Ez egy skót felföldi tehén. Ilyen kell. Tverkel. Istenem, most inkább ezt kellett volna csinálni, csak ilyeneket nézünk más sörön keresztül. Amúgy azt mondták, hogy már tesztelték is, hogy több tejet termelnek az ilyen zenére. Van olyan zenére, ami nem, szóval az ilyen metálos, meg gondolom a Krúbira is inkább elfogyna a tejük. Ilyen kutyára, meg összes ilyen, az ilyen agresszív, mocskolódós zenére, amikor csúnyákat mondanak a nőkről, arra lehet, hogy az nem jó. De az ilyen jazz zenét, azt szeretik. Jó, úgy, az ízlésük. Itt is néz valaki koncertet ad a tehernek. Megőrülök. Én ezt akarom menedzselni. Igen? Hát most lesz időd rá, nem? Ez, nekem ez az álom, mert ezért meg tudom gitározni. Látod, hogyha egy rendes országban élnénk, akkor ilyenekről lehetne beszélgetni. Igen, de most amúgy találtam két eladó tehenet. Igen? És nagyon szeretném őket. És hova rakod? Hát ide gondoltam. Te elfér nálatok, nem? Ahhoz kéne lesz a fű, amit lelegelhetnek, nem? Mert most egy sivatag a kinti kertünk. De próbáltatok füvesíteni. Hát majd próbáltunk, inkább kevesebb sikere, mint több. De még nem mondtunk le erről a dologról. Jó, akkor várunk vissza. Nagyon kösz, hogy itt voltál, és folytattad velünk, ha jól van ez ígyet. Mit kell mondani? Jaj! Ezt neked kell tudni. Igen. Mindig elfelejtem mondani az ilyen dolgokat, amit fontos lenne mondani. A feliratkozást kell mondani, a támogatásokat. És most csak így összefoglalva elmondod? Igen, ezeket kéne mondanom. Az IPON partnerségünk van, a IPON kódunk, ami a... Jól van ez így? Az IPON kódunk. Azt, hogyha felhasználjátok az IPON vásárlásnál, akkor támogattok minket vele. Úgyhogy köszönjük, hogyha ezt megteszitek, meg ilyenek. Már most, hogy mondjam, mert minden, azt mondom, hogy mi ismétlítünk, az nem igaz, mert nem pont mi leszünk itt. Én ismétlít leszünk. Hát a jól van, ez így holnap ismétlít lesz. Csak hogy erre mit mondok? Hát... Jézus, mi, arról nem volt szó, lesz, hogy önálló gondolatokat úgy mondtam is el, hogy ugyanezt kell mondanod, mint amúgy mindig. Mert a jól van, ez így holnap... Na, és ti, itt leszek?